I aften og nat endnu spredte snebyger på Bornholm, men ellers tørt og stedvis klart vejr i resten af landet. Temperaturen falder til mellem 2 og 7 minusgrader. I morgen tørt og perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturen vil være op til frysepunktet, og hele døgnet så får vi svag til jævn vind fra nordøst og øst. Og nu sender vi noget andet, end du er vant til. Kulturprogrammet AK247 udgår i aften. Vi har nemlig ryddet sendefladen og sender nu et 2 timers særprogram som en del af Social Media Week. Her vil blive diskuteret, hvordan politikere og journalister bruger de sociale medier. Vi har etableret et særstudie 5 etager over, hvor jeg står. I det er redaktionens Twitter-dronning Helen Hashas, og hun er nu klar til at byde velkommen til 247 Media Night. Taleradio til hele Danmark. Taleradio. Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Media Night. Se med direkte på radio247.dk. God aften og velkommen til denne særudsendelse på Radio 24/7 i anledning af Social Media Week. Mit navn er Helen Hashash, og jeg er jeres vært de næste 2 timer, hvor det skal handle om politik, journalistik og sociale medier, og vi kommer virkelig langt omkring. I første time, der har vi en paneldebat med en blanding af politikere, journalister og rådgivere. Og her skal det blandt andet handle om, hvordan journalister og politikere hver især bruger sociale medier. Er der forskel på at bruge det i sit job og som privatperson? Kan Twitter bruges til at finde eller til at lægge historier? Og er det med til at øge den demokratiske debat, at politikere nu har mulighed for at komme ud med deres budskaber uden kritiske spørgsmål fra journalister? Det er bare nogle af de emner, vi skal tale om her i den første time. Efter nyhederne kl. 19, så får jeg økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager med på scenen her til en snak om hendes forhold til sociale medier, hvordan hun bruger dem. Og vi runder så af med at kigge mod udlandet. Vært på den amerikanske tv-station MSNBC, Richard Louie, kommer ind og fortæller om, hvordan amerikanske journalister og politikere så bruger sociale medier og hvilke former for debat det har vagt i USA. Sidst i timen, der får vi en opsummering fra rapperen Per Vers, og han er jo med her ved siden af mig og følger med i de ting, der bliver sagt. Per, kan du prøve helt præcis at fortælle, hvad det egentlig er, du skal der i slutningen af timerne? Ja, se, det ved jeg jo ikke endnu. Så det finder vi alle sammen ud af, samtidig med, at jeg selv finder ud af det. Jeg dyrker noget, der hedder freestyle rap, som betyder improvisation. Improvisation er sådan et fremmedord, der betyder at være utroligt dårligt forberedt. Og normalt så har jeg en betænkningstid på ganske få sekunder, fra jeg får et eller andet form for input fra publikum, til at det skal omsættes til en sang. Det her det er så en eller anden form for hybrid mellem, at jeg rent faktisk har noget forberedelsestid, så jeg har ikke kun 5 sekunder, jeg har 55 minutter. Fra vi starter nu, begynder jeg at notere, og når du så siger go om cirka 50-55 minutter, så skal jeg så prøve at tage alle de her underlige karakterer og få dem om skabt til en lang rap. Men altså, går du efter særlige ord, eller er det temaer? Hvad er det, du leder efter? Hvad er det, du lytter på? Jamen, jeg kan ikke sige andet, end at jeg skal lade tankerne, hjernen, køre i højt frigear, og lade være med at lede efter den fedeste bakke, der kilder mest i maven. Jeg kommer til at lade kuglepinden køre og håbe. Du er jo selv på Twitter, og dit Twitter-handle, eller Twitter-navn, for dem, der ikke er så vant til det, det er Per_Vers. Følger du selv politikere og journalister? Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen regler for, hvordan at, jeg følger folk. Som regel, så kræver det egentlig bare, at det spreder sig, ligesom rigtige venskaber spreder sig. At man følger dem, man kender i forvejen, eller måske endda kender i virkeligheden. Og når de så refererer til nogen, retweeter nogen, jamen så hopper man på. Og på den måde er jeg så nu op at følge 500-600 mennesker. Men hvad får du ud af at følge netop især politikere? Altså, synes du, du får noget ud af dem, som du ikke får ud af aviser, radio, tv? Jamen altså, det hele handler jo om indhold. Jeg synes ofte, at man kan blive rigtig forelsket i formen på de her asociale medier. Det synes jeg egentlig er rigtig uinteressant. Jeg er interesseret i indholdet, om det så kommer på papir til morgenkaffen, eller om det kommer løbende, tikkende ind på den lille skærm. Det er jo bare, hvad jeg nu har lyst til. Hvis jeg sidder ude på toilettet, så er det nemmere at få det ind på skærmen, for den har jeg altid i lommen, ligesom så mange andre. Ikke? Altså, jeg er uden tvivl en social media junkie, og som Nice and Smooth sagde engang, too much of anything makes you an addict, så derfor hader jeg også sociale medier lidt. Jeg har faktisk lige skrevet et lille vers, som jeg jo selvfølgelig har masser af tid til lige at fyre af, fordi det kun tager 10 sekunder. Det handler om, hvad vi bruger de her utrolige muligheder til. Du har mere datakraft i din iPhone 4S, end hele NASA havde i 1969. Og de fløj til månen. Vi flyver sure fugle ind i dumme grise på iPhone'en. Og liker en artikel hos en fjæsven, der har lagt den op, uden at nogen af jer har læst den. Og den dag verden endte, rullede frokosten videre på Instagram, som om intet var hent. Fornemt. Tusind tak for det, og så find papir, kuglepen frem og lyt med, for vi skal til at i gang. Normalt så er det jo kun radio, vi laver her på stationen, men i dagens anledning så har vi fået både publikum og kamera på. Så hvis du gerne vil have sat ansigt på de stemmer, du kan høre, så skal du bare gå ind på vores hjemmeside radio247.dk og følge den direkte webstream derfra. Og det er altså radio247.dk. Aftens program her har naturligvis også sit eget hashtag, så du kan følge med i kommentarerne fra lyttere og folk i rummet her. Og hashtagget er SMW247, og det er igen 24SYV. Vi vil meget gerne have kommentarer undervejs, så du er meget velkommen til at skrive ind med spørgsmål, både til panelet her i første time og i næste time til Margrethe Vestager og Richard Louis. Og så bliver jeg lige nødt til at understrege, at spørgsmål til Margrethe Vestager altså skal handle om hendes forhold til sociale medier, og det skal ikke være politiske spørgsmål i denne omgang. Men lad os komme til det, som det egentlig skal handle om i aften, nemlig forholdet mellem politikere og journalister og sociale medier, og vores panel, der sidder her, vil lægge ud med lige at introducere jer. Lige til højre for mig sidder Andreas Markmann, journalist på Fagbladet, journalisten.dk hjemmesiden, og tweeter under A. Markmann. Så har vi Kåre Sørensen fra Jyllandsposten, politisk journalist, og tweeter under Kåre Sørensen, og det er Sørensen med O bare. Mette Albæk, politisk journalist på DR, og tweeter under Mette Albæk. Og så til sidst Stine Brix, medlem af Folketinget for Enhedslisten, og tweeter under SM Brix. Og så via en Skype fra Bruxelles har vi Christian Wederkinck Olesen, som er rådgiver for Morten Messerschmidt, og ifølge Morten Messerschmidt selv hjernen bag hele hans strategi på sociale medier. Stort velkommen til jer alle. Tak. Tak. Tak. Jeg vil gerne lægge ud med at spørge, hvor længe I har været på Twitter i første omgang, og hvorfor, Stine Brix, hvis vi lægger ud med dig? Jeg tror, jeg har været 4 år på Twitter, men det tog mig lang tid at forstå, hvad det var for et medie, og jeg tror faktisk, at sådan, hvis man skal snakke om at være aktiv på Twitter sådan rigtigt, har jeg kun været der i et par år. Og jeg startede med at begynde at følge det her medie en gang, jeg slet ikke var i Folketinget, men lavede politik på alle mulige andre måder. Jeg var aktiv i kampagnen omkring de irakiske flygtninge, som søgte asyl i Brorsandskirken. Og så forsøgte vi at bruge det her medie til nogle af de aktiviteter, vi gerne ville koordinere, og selvfølgelig også fortælle nogle af de historier, som kom ned fra Brorsandskirken. Men du kom på, og så var du ikke aktiv de første par år. Hvorfor gik du, altså hvorfor fik du overhovedet en konto? Jamen jeg er sådan en, måske ligesom Per også fortæller, sådan en social medie nørd. Altså jeg synes det, jeg er også et addict, tror jeg. Så jeg skulle ind og se, hvad det var for noget, nogen begyndte at snakke om derfor en 4-5 år siden. Og derfor så stak jeg næsen indenfor, men det tog lidt tid for mig at afkode, hvad det var for et miljø, og også og tror jeg finde en funktion for mig der. Og det er jo så kommet i takt med, at jeg er blevet politiker. Så bruger jeg det på en anden måde, end jeg gjorde, da jeg startede. Mette Albæk, du får lov til at fortælle nu. Jeg har været på Twitter i 1,5 år, og det var fordi, der var en veninde, der sagde, at jeg var dum, fordi jeg ikke var derinde. Så oprettede jeg en konto, hun hjalp mig med det, og jeg har egentlig kun brugt det sådan aktivt de sidste 10 måneder, siden jeg startede inde på Christiansborg. Ja, jeg har brugt det, jeg var i USA under Obama-valgkampen i 08, og kunne der se, hvordan både amerikanske journalister, men også politikere var helt forelsket i det her meget, meget mærkelige medie. Jeg tror, jeg havde den samme oplevelse, som de fleste har haft, når man prøver det. Man logger på og tænker, hvad i alverden skal jeg bruge det her til? Og så noget tid efter, så vender man tilbage igen, fordi folk bliver ved med at tale om det, så må der være et eller andet. Man har misforstået, man må have trykket på en forkert knap. Der må være en eller anden ting, der gør det til guld, som man bare ikke lige har fundet. Og den synes jeg så, jeg fandt måske sådan i starten af 2009. Så er jeg bare blevet ved lige siden. Men Kåre, det var så, mens du stadig boede i USA? Ja, det var det. Hvordan var det så at komme tilbage til Danmark? Fordi du flyttede vel tilbage til Danmark på et tidspunkt, hvor det virkelig ikke var særlig mange herhjemme, der brugte Twitter. Nej, det var i begyndelsen af 2010, hvor det stadigvæk, i hvert fald inden for sådan politisk niveau, var meget uprøvet. Og der var det virkelig... Altså det, vi altid taler om USA, er så meget mere foran USA. De kan alle mulige ting. Der kunne man virkelig opleve det der. Jeg kom fra, at den politiske debat fandt sted på Twitter. Der var ligesom en parallel debat, der hele tiden kørte på Twitter. Og der var også blandt de amerikanske journalister, blandt de højt profilerede amerikanske journalister, et behov for at sige, jeg var først med den her historie. Se mit tweet, det var fra 1728, og dit var først fra 1732. Jeg var først. Og så kom man til Danmark, og der var slet ikke altså den konkurrence eller den lyst til at ligesom skulle have sin historie ud den vej. Så der var en stor forskel. Andreas Markmann. Jeg har været på Twitter i under 2 år. Jeg vil skyde på cirka halvandet. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår jeg gik i gang med det. Men jeg mistede min Twitter-mødom, da det begyndte at regne ind i min mailbox med tips fra folk, som er klogere end mig på det ene eller det andet, og som sagde, har du set den her nørdede jagttagelse fra en eller anden mand i USA ofte? Eller et eller andet sted i verden, som har en eller anden fed historie, som du burde skrive om? Som du burde tage op? Har du set det? Så måtte jeg sige, nej, det har jeg sgu ikke lige set. Og når man får nok af de prik i siden, så føler man sig virkelig gammeldags. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg det. Og så tænkte jeg, nu går jeg hardcore på, fordi jeg havde jo kigget lidt på, hvad nogle af dem, der er gamle i går, hvordan de gjorde, og tænkte, okay, hvad, det er noget godt det der med, at man skal ikke interessere sig for mange ting på samme tid, for eksempel. Og det gik fuldstændig i vasken, helt lige fra start. Det første, der skete, var jo, at jeg gik ind, og så fulgte jeg nogle journalister og nogle journalistik, eksperter og nogle mediefolk og sådan noget rundt omkring i verden. Og tænkte, nu er jeg sgu da egentlig meget godt rustet og prøvede at stjæle lidt hister her. Det er jo det smarte på Twitter. Man kan jo virkelig stjæle med arm og ben alle de jagttagelser, de andre gjorde sig. Men så opdagede jeg pludselig, der var en, der skrev noget om fodbold. Og tænkte, åh, der er sgu da også nogle interessante folk på fodbold der. Nå, så var der noget om tegnetag. Åh, det er også ret interessant. Og nu er det jo et EU også, apropos med sig nede i Bruxelles. Der er jo også enormt mange interessante debatter, der kører på det, og jeg har sådan måske nogle tangenter ude i nogle af de der forskellige ting, som jeg synes er lidt interessante på lidt nørdet niveau. Og så lige pludselig så bliver det værre mismask. Så jeg vil sige, jeg har stor gavn af det, men jeg tror, jeg har gjort meget af det, som jeg egentlig havde forestillet mig, jeg ikke skulle gøre, da jeg startede. Hvad mener du med det? Altså, jeg havde forestillet mig, at det skulle være meget clean cut, sådan at det også er let for dem, der følger mig, at vide, hvad er det egentlig, jeg køber. Altså for eksempel så tweeter jeg både på dansk og på engelsk. Det er jo enormt irriterende, kunne jeg forestille mig, for dem, der kun forstår engelsk, at der kører danske ord ud, og på samme måde den anden vej rundt, ikke? Måske mindre den anden vej rundt. Og på samme måde, så hvis jeg tweeter et eller andet, nu er jeg Liverpool-fan, og som Liverpool-fan skal man gerne meget tale om klubbens historie, stolte historie, hvor godt det gik en gang og sådan noget, for det går ikke så godt mere. Og så det gør jeg meget. Men der kan jeg da også godt forestille mig, hvis man er EU-nørd og forventer engelsksprogede tweets omkring et eller andet kommissionsforslag, så kan det godt være en lille smule fæsent at få sådan et... Ian Rush var fandme god en gang. Christian Vederking Olsen, du er jo med fra Bruxelles og er lidt anderledes på Twitter end dem, som jeg har op på scenen her. Det skal vi tale lidt mere om senere, men jeg vil gerne høre dig. Hvorfor kom du på Twitter? Der kom en på Twitter personligt i 2009 sad jeg som pressechef i Klimakonsortiet, som var et offentligt samarbejde, som arbejdede op mod COP15 for at skaffe optale af danske løsninger. Og i den forbindelse skulle vi have fat i internationale journalister. Og der var en måde, hvorpå man lettest kunne kontakt med internationale journalister. Så der brugte jeg det professionelle adfærd der. Men udover det, så har jeg ikke brugt det faktisk privat fra 2009 og frem. Ikke før, at vi ligesom begyndte at tænke, at Messerschmidt også havde brug for at kontakte med journalister. Og vi fandt ud af, at vi så kunne bruge Twitter, så tog det fart, og det er vel 8 måneder siden eller sådan noget. Andreas Markmann var jo inde på, at det var meningen, det kun skulle have været fra om journalistik, eller sådan meget, meget retlignet. Det har lidt spredt sig ud. Mette Albæk, når du tweeter, er du først og fremmest politisk journalist, eller er du først og fremmest Mette Albæk, privatperson? Jeg prøver at være først og fremmest journalist, tror jeg. Jeg har en regel om, at jeg ikke tweeter, når jeg er fuld, for eksempel. Så der har vi da sorteret det aller værste fra, tror jeg. Jeg tweeter primært kun om dansk politik. Der kan godt være en smutter i ny og næ, så er det måske om noget journalistik, eller noget, jeg synes, der er helt absurd, eller noget sjovt, men 95% kun om dansk politik. Stine Brix, hvad med dig? Kan du adskille politikeren og så privatpersonen på Twitter? Ja, det synes jeg godt, men det hører jo med i moderne politik, at man også skal være et menneske. Kender alle sammen, kender du typen og går med indenfor og alt det her. Så det handler jo også lidt om at dele lidt ud af, hvem man er som menneske, men det er i den redigerede, det er en redigeret virkelighed, selvfølgelig. Men altså indimellem, så poster jeg også billeder fra jeg på ferie et eller andet sted, hvis jeg synes, der er et eller andet, der kunne være interessant, eller der kan være et budskab med det, eller ja. Kåre Sørensen, du blev jo introduceret til Twitter, mens du var i USA, og fik derfor et meget amerikansk tilgang til det. Fik det dig til at tænke over, hvordan du selv ville være på Twitter? Jamen, jeg tror, jeg deler meget det her med, at man har et eller andet udgangspunkt. For mig er det så også dansk politik i øjeblikket. Men jeg ville være utrolig ked af det, hvis Andreas ikke skrev om Liverpool. Altså, jeg synes, jeg manglede noget. Jeg synes, det hører med til det, at man, ligesom vi taler om, at man som politiker måske skal være en hel person, så er noget af det sjove ved, og der mener jeg virkelig sjove, altså det er jo ikke som i forståelsen af brugbar information, men at det også er hyggeligt og skønt at følge folk på Twitter, er jo også, at man kommer med bag om, nu må vi så ikke komme med på din druktur med det, det er jo selvfølgelig ærgerligt, men man får nogle sjove historier også fra Mettes liv som DR-journalist på Christiansborg, som ikke er 100% brugbar i forhold til at interessere sig for dansk politik, men som handler om det miljø, der er på Christiansborg, som giver en eller anden form for fornemmelse af, at man alligevel er med, og der er nogle begreber, der er nogle idéer, der er nogle snakker, nogle ting, som man får med. Så jeg synes, det er super vigtigt, at man har et fokus, men at man også har alt muligt andet. Det ville være vanvittigt, hvis Danmark skulle gå hen og vinde EM i fodbold igen en gang om mange, mange år, at vi så ikke jublede alle sammen over det på Twitter, at man ligesom er med som en hel person. Det synes jeg er utrolig vigtigt, men dog med samme forbehold. Altså ens privatliv og hvad man har spist i morgenmad og alt det der er fuldstændig underordnet. Men Mette Albæk, når du forsøger at være journalisten på Twitter, dem du følger, er det så også ud fra samme krav, skulle jeg til at sige, at de er den rolle og ikke privatpersoner? Nej, men jeg tror måske, jeg fik sagt det lidt forkert før, fordi det ikke, jeg synes ikke, at jeg tweeter sådan rent fagligt kedeligt politisk, fordi det kan lige så godt være, jeg kan også godt tage et billede ned fra Snapstinget, eller tage et billede fra, nu er der en, der har røget igen inde på et toilet på Christiansborg, eller sådan et eller andet, som jo ikke handler om dansk politik, men handler om altså rammen om dansk politik. Men dem, jeg følger på Twitter, er primært politikere eller journalister omkring dansk politik, og jeg tror, det er fordi, at jeg synes, informationsstrømmen er så stor, at jeg vil bruge for meget tid, hvis jeg skulle følge alle mulige andre også. Andreas Markmann, som journalist, der selv tweeter forskellige ting, hvad får du ud af at være på Twitter? Altså, kommer der rent faktisk historie ud af det for dig? Altså, det synes jeg i høj grad at gøre. Og jeg var fuldstændig blæst omkuld, da jeg havde lidt den samme som Kåre, da jeg startede på Twitter, at jeg tænkte, hvad kan jeg egentlig få ud af det her? Men det gik meget hurtigt op for mig, at jeg virkelig kunne få meget ud af det. Nu har jeg nyhedsvagter på journalisten.dk, for eksempel, hvor jeg skriver nyheder om medier og journalistik, og laver mediekritiske historier og sådan noget. Jeg vil sige, at jeg får nok cirka én nyhed ind om dagen, når jeg har en nyhedsvagt, som starter på Twitter. Og det kan jo være alt fra, at der er en eller anden smart fyr i USA, som har opfundet et nyt værktøj, som vi som journalister kan bruge til at gøre vores arbejde federe på nettet. Eller det kan være noget, som der er en, der siger, hey, har du set det, eller hey, har I hørt det, eller hey, der er nogen, der har brækket sig på en stol på Christiansborg, eller hvad det måtte være, ikke? Der kan være mange historier, som glider ud der mellem sidebenene på Twitter. Og det tror jeg, det kan jeg i hvert fald opleve, men så kan man sige, jeg har jo også sådan lidt en... Jeg tror, det var Ida Auken, der sagde for 3 måneder siden, eller sådan noget, at hun mente, at journalisterne var for meget voyeurister på Twitter. De lurer for meget og deltager for lidt, sådan sagt lidt hårdt. Og det tror jeg godt, hun kan have en pointe i. Og jeg er da både... jeg vil sige, jeg fører både samtale og dialog med mine kolleger derude, men jeg bruger det også til at holde øje med, hvad foregår der, når Berlingske siger stolt, her er vores nye digitale strategi, se hvor fedt det er, og blæser den ud på Twitter, eller Ekstrabladets folk skriver om så og så lang tid, så og så mange dage, går vores betalingsmodel i luften, eller hvor er det sjovt, at de to aviser har den samme forsidehistorie, eller samme billede på forsiden i dag, eller et eller andet, altså jagttagelse, som folk gør sig, som handler om medierne, eller om journalistik, som jeg så ligesom kan gå ind og plukke. Der synes jeg virkelig, det er meget gavmildt medie i virkeligheden. Der er meget kreds derinde. Hvis du lige er stillet ind, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Radio 24-7, der i anledning af Social Media Week har en 2 timer lang særudsendelse, der handler om politik, journalistik og sociale medier. Her i første time, der er det en paneldebat med en blanding af alle dem, der dækker, går ind under den gruppe. Stine Brix, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ida Auken synes, at journalisterne er for meget voyeurister. Kan du genkende lidt af det som politiker? Det er ikke min oplevelse. Man kan sige, det jeg især har brugt Twitter til, det er jo sådan set at komme som ny politiker og relativt ukendt politiker og få et netværk blandt journalisterne. Og det er jo også i kraft af, at de tør åbne munden og sige nogle ting. Ellers så vil jeg ikke opdage dem. Så det er ikke mit indtryk, og det betyder også, at den normale, meget formelle tone, der nogle gange kan være mellem mig som kilde eller journalisten som journalist, den bliver jo nedbrudt, fordi vi også sent på aftenen til en afslutningsdebat i Folketinget, lige pludselig begynder at diskutere, om der er nogen, der har nogle piratos eller et eller andet via Twitter. Så det er ikke min oplevelse, at journalisterne ikke deltager. Der er givetvis nogen, der ikke gør, men det tror jeg egentlig også er dem, der ikke rigtig kommer forbi, efter de har været der den første gang. Tværtimod så har det været helt afgørende for mig, for at jeg kender Mette og Kåre, som arbejder inde på min arbejdsplads, selvom jeg ikke havde mødt Kåre før, sådan rigtigt, så ved vi, hvem hinanden er, og hvad vi hver især arbejder med. Og det betyder selvfølgelig rigtig meget for mit professionelle arbejde. Vi skal ind på tonen mellem journalister og politikere lidt senere. Christian Vedkink Olsen, jeg vil gerne lige tilbage til dig i Bruxelles, for som jeg sagde i starten, du er lidt anderledes på den måde, at du jo egentlig ikke selv er specielt aktiv på Twitter. Jeg tjekkede i formiddags, og der har du skrevet 86 tweets. Det er jo ikke ligefrem Kåre Sørensen-niveau, vi er ude i. Samtidig så er du ifølge Morten Messerschmidt hjernen bag hans strategi, og han er jo en af de politikere, der bare er eksploderet frem på de sociale medier. Hvordan kan du lægge en strategi for ham, når du i bund og grund ikke selv er til stede der, hvor man skal være? Nu er jeg med det samme at sige, at nu er der ikke særlig mange, der er på Kåre Sørensens niveau. Jeg tror, han tweeter relativt meget. Men meget af det, som jeg ligesom laver, når vi sidder og snakker Twitter, Morten og jeg, det er jo, at hvis jeg får en god idé, som Morten kan bruge, så hvis den passer ind, så bruger vi den på Mortens profil. Vi har en meget tæt pagt om, hvad der kan ligge på Twitter. Så når jeg ikke bruger min egen sætte meget, så er det fordi, vi faktisk bruger rigtig meget tid på at få Mortens til at køre. Jeg prøver at bruge min så meget, jeg kan, men altså jeg må sige, at det med at følge en politiker, som har så mange followers, som Morten har, det er nærmest et heltidsjob, fordi der er hele tiden gang i den. Hvor man i stedet for på Facebook og andre ting, der kan man godt lade ting ligge i noget tid. Det kan man ikke rigtig på Twitter, fordi tempoet er så højt. Så det er simpelthen begrundelsen, at vi bruger rigtig meget tid på Mortens profil. Men når du siger, at vi bruger rigtig meget tid, vil det sige, at det måske nogle gange er dig, der sidder og skriver de her tweets? Ikke sådan direkte, altså det kan godt, altså det er jo altid Morten, som ligesom, han har dem altid til godkendelse, men nogle gange er det jo sådan, at det er mig, der lægger dem på, men der er intet, som går forbi Mortens øre, altså ikke går, som ikke kommer på, som har været forbi Mortens øre. Stine Brix, har du en rådgiver, der på en eller anden måde fortæller dig, hvordan du skal opføre dig på Twitter, hvad du må og hvad du ikke må skrive? Nej, det har jeg ikke. Det har vi ikke ressourcer til på den måde. Så det er jo learning by doing, og indimellem så finder man jo ud af, ups, der skrev jeg lige noget, der blev misforstået. Det kan man godt komme til, når det er 140 tegn. Eller det her fungerer godt, det her deler folk rent faktisk, eller det her svarer folk på, hvis jeg spørger på den her måde. Det er jo de erfaringer, som man samler sammen løbende, og som gør, at man bliver bedre til at bruge det her medie. Og jeg synes i virkeligheden, at når det gælder sociale medier, både Twitter, men også andre sociale medier, så er almindelig god social fornemmelse er faktisk vigtig, fordi det handler om man forstår det rum, man går ind i, hvad det er, folk er på jagt efter, og at man er høflig. Altså, når folk spørger en om noget, så svarer man jo, hvis man står over for hinanden, og det gør man selvfølgelig også, når det gælder Twitter. Så det vil sige, at du svarer alle, der skriver noget til dig? Ja, så vidt muligt gør jeg, men jeg har også nogle dage, hvor jeg styrter rundt og er nede i folketingssalen og alt muligt andet, og ikke kan sidde og kigge på min telefon, og så glipper der ting, men jeg forsøger at være til stede, og jeg forsøger også at gå i dialog med folk, som jeg er rygende uenig med, fordi det synes jeg, at jeg skylder folk at gøre. Og en del af det at være politiker på Twitter for mig, handler sådan set også om at udvikle argumenter, at følge den politiske debat, som var det i et forsamlingshus. Der er kommet et spørgsmål på Twitter. Jeg kan samtidig lige bruge anledning til at sige, at hvis du har et spørgsmål, så kan du stille det til snabelag247.dk, og det er 24SYV. Radio 247. Jeg er vant til at sige vores hjemmeside, og ikke vores Twitter-handle. Spørgsmålet her er, indtil videre har hele fokus ligget på Twitter, men hvad med de andre sociale medier, Kåre Sørensen, du skynder dig at markere? Jamen det er jo bare for at sige, fordi vi havde et eksempel fra tidligere i dag, hvor Jyllandsposten har skrevet en historie om patienter, der ligger på gangene i hospitaler osv. Og så skriver Stine så en Facebook-opdatering, der var et andet socialt medie, som jeg så ser op på samme måde, altså det har den samme indvirkning, på, at det er et input, man kan få ind i sit liv. Og der var nogle pointer i det, som jeg synes var interessant at ringe op til hende. Vi havde en snak på 4 minutter. Det er sådan et interview på Christiansborg typisk foregår. Og det gav så et input, der kunne være der blev til en del af en historie. Jeg synes, det der med at diskutere, selvfølgelig er der nogle tekniske forskelle på, hvordan taler man på Twitter, og det her med, det er lidt et andet tempo. Som Christian også var inde på, at på Facebook kan man lade tingene stå, på Twitter er det lidt mere som noget live TV, der foregår. Men det er jo bare teknik, det var Per også inde på. Altså det er jo bare teknikken, indholdet er jo det, som vi tager med os. Og det er jo ligegyldigt, om jeg møder Stine på ved en kopimaskine eller på en gang, og hun siger, vil du det der, vær lige opmærksom på, at der var altså et løfte fra regeringen, der ser sådan og sådan ud. Eller om det kommer via Facebook eller Twitter eller andre veje. Så jeg synes, den der diskussion af de forskellige sociale medier frem for de andre er på en eller anden måde meget nørdet i forhold til det, vi kan få ud af dem, som jo er at dele information, viden og holdninger med hinanden. Mette Albæk, hvad siger du? Synes du også, at det i bund og grund er det samme med, at der bare er et budskab, der skal frem? Ja, det er det egentlig, men jeg synes, der er stor forskel på budskabet på Facebook og budskabet på Twitter. På en eller anden måde er tonen mere formel på Facebook. Det handler også om, at man har alle de tegn, man har lyst til, men også den type politiker, der er på Facebook, det er Lars Løkke bruger det meget, Uffe Elbæk bruger det meget, Annette Vilhelmsen, de tre bruger ikke Twitter for eksempel. Og du har ikke den der hurtige tone, og du har ikke den der pingpong frem og tilbage. Stine Brix, bruger du Facebook på samme måde, som du bruger Twitter? Nej, jeg bruger det på to helt forskellige måder. Teknikken gør jo, at medierne bliver på forskellige måder. Man kan måske sige, på Facebook har jeg i hvert fald en fornemmelse af, at dem, der følger med ved mig, det er dem, som jeg vil møde til 1. maj. Til partikongressen, hvis det skal være mere sådan. Og så er der også altid sådan en lille råbekor af nogen fra Liberal Alliance, der står nede bagi. Hvorimod på Twitter, det er ligesom at tage til konference og møde journalister eller andre politikere. Altså det er et professionelt netværk for mig. Og det gør selvfølgelig, at det er nogle forskellige typer af budskaber, jeg også sender ud, og også nogle helt forskellige typer input, som jeg får tilbage. Nu er jeg IT-ordfører, som en af mine mange ordførerskaber, og der har det været fremragende at bruge Twitter til at få faglig input. Altså, hvilke spørgsmål skal vi stille? Hvad for nogle ændringsforslag kunne man lave her? Hvad ser I på, når I kigger på ACTA's mange, mange paragrafer? Der når jeg et segment af eksperter, som jeg slet ikke når på min Facebook. Når jeg skriver noget af det samme, så er der bare totalt ingen respons. Der skal jeg have fat i de brede dagsordner, som sådan den klassiske, for mit vedkommende venstrefløjsvælger er interesseret i, for at få noget feedback. Så jeg tænker også, der er, i hvert fald det publikum, jeg har at gøre med, der er der, hvad skal man sige, måske mere en der vi har at gøre med et mere elitært miljø på Twitter, som det er i Danmark i hvert fald, og et mere folkeligt miljø på Facebook. Og det giver nogle meget, meget forskellige input, og begge dele har jeg brug for. Andreas Markmann, for dig, hvad er forskellen på Twitter, Facebook, måske også andre sociale medier? Ja, altså hvis vi tager Facebook og Twitter først, så synes jeg, meget af det, der foregår på Facebook, er mere i en privat sammenhæng. Det er jeg egentlig meget enig i det, der blev sagt før. Altså, at Facebook er mere, hvad kan man sige, der er nogle af dem, jeg er venner med på Facebook, som jeg ikke nødvendigvis kender særlig godt, men hvor det måske er en professionel relation. Men der vil også være mange af dem, hvor det er en privat relation. Altså, på Facebook ser jeg også billeder af de børn, som de mennesker, jeg gik i klasse med i folkeskolen, har fået. Altså, det gør jeg ikke på Twitter. Der vil jeg måske spørge, om jeg vil følge dem. Det er selvfølgelig. Lad os sige, det vil jeg. Men på Twitter er det jo lidt noget andet. Og også noget andet, jeg går efter. Altså, på Twitter følger jeg jo folk, som præcis som har nogle professionelle input, men også hvor der skal være en dialog, men det er, som det også så rigtigt er blevet sagt af andre. Altså, det er sådan en... Det er en professionel dialog, hvor man godt kan være lidt, der må godt være sådan lidt slapstick, det må gerne være lidt hyggeligt, men det er samtidig grundlæggende, dybest set en eller anden form for professionel dialog, jeg har i hvert fald, når det handler om noget, der har med mit arbejde at gøre. Og der vil jeg så også sige, altså helt sådan juridisk måske, altså så er der også større begrænsninger på, hvad man kan smide ud fra Facebook og smide direkte i sit blad, end hvad man kan tage fra Twitter, også selvom pressenævnet har sagt, at Facebook-profiler som udgangspunkt også lukket. Man kan citere fra dem, hvis de har offentlighedsinteresse, ikke? Men det er jo... der er også noget... Jeg vil sige, på Twitter så regner jeg udgangspunktet med. Det var også David Carr, den her glimrende amerikanske journalist, som også har sagt, at når noget er sagt på Twitter, så regner han som udgangspunkt med, at det er offentligt. Altså, som udgangspunkt, så er det noget, jeg gerne vil gå videre med, ikke? Hvor man kan sige, der er, hvis det er noget, der er på Facebook, så går jeg ind i en vurdering. Altså, er det her noget, som nogen siger som... privatperson, er det noget, de har lyst til, der skal ud offentligt? Hvor mange venner har de? Har de valgt deres venner ud fra, hvem de faktisk er venner med? Eller er det bare sådan en 5.000, så var der ikke plads til flere, når der er en, der ryger, så tager vi en ny ind, som kan få lov at overvåge, hvilke politiske udmeldinger er kommet med? Altså, det er jo meget, jeg synes, det er meget forskellige måder, det bliver brugt på. Og det er jeg i hvert fald ret opmærksom på, også i forhold til, hvad jeg kan vælge, og, altså hvad jeg kan tillade mig at tage videre og sparke ud i æteren. Christian Vederkink Olsen, jeg vil gerne lige tilbage til noget, du sagde, nemlig at I besluttede jer for, at Morten Messerschmidt skulle på Twitter for at nå journalisterne. Vil det sige, at det er journalister, der er den primære målgruppe, når Morten Messerschmidt sidder og tweeter? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Altså, grunden til, at vi kom på Twitter, var faktisk grund af Dan Jørgensen, som var kommet på et par måneder forinden i Morten og Dans program Europa i Flammer, sagde Dan, at det var meget let at komme i kontakt med en bredere gruppe af journalister. Det er jo sådan, at når man sidder i Europaparlamentet, så er der ikke særlig mange journalister omkring en. Der er nogle korrespondenter, men de skal dække både NATO og kommissionen og Europaparlamentet. Det er anderledes på Christiansborg, hvor der er rigtig mange journalister rundt omkring en. Og derfor så er det vigtigt for politikere, der i hvert fald sidder i Europaparlamentet og har brug for omtale at komme i kontakt med journalister. Så i udgangspunktet, så ja, kan man godt sige, at det var den primære målgruppe. Men det har så sidenhen vist sig, efter det ligesom er eksploderet, jeg tror Morten har omkring 2500 venner, som han har fået inden for de sidste 6 måneder, at der er meget højere til loftet på Twitter. Altså der foregår rigtig mange debatter, både med politiske modstandere, men også folk, man er enige med. Og det kan man faktisk få rigtig meget ud af i forhold til, hvad for nogle historier, man ligesom har lyst til at placere. Så på den måde så er det vigtigt, at der er journalister, men det er også hele den der idéfindingsfase, som vi finder interessant, at vi kan snakke med kollegaer fra andre lande, som er på Twitter. Vi skal tale lidt om noget, der blev nævnt tidligere, nemlig tonen mellem journalister og politikere. Andreas Markmann, du sidder jo og følger meget med i kraft af, at det også i sig selv kan blive historie for dig som journalist på Journalisten. Synes du nogle gange, at tonen bliver lige venskabelig nok? Jeg synes i hvert fald, det er værd at overveje, om den er det nogle gange. Det er i hvert fald noget, altså jeg vil helst pege fingre mig selv og sige, jeg overvejer det da. Hvordan tonen er mellem mig som journalist og så en kilde, en potentiel kilde. Fordi hvis man det ene minut joker med hinanden, og det næste minut skal ringe og sige, du lovede for 3 måneder siden sådan og sådan, men nu viser det sig, eller du skrev et høringssvar der, og nu, og det er noget, jeg overvejer i forhold til dansk politikere, det er også noget, jeg overvejer i forhold til EU-politikere. Altså, hvor venskabelig kan man tillade sig at være, for eksempel apropos Morten Messerschmidt og Dan Jørgensens radioprogram, så skrev jeg på Twitter, at det vil jeg til dem, at jeg synes, det var et godt program, det vil jeg anbefale andre at lytte til. Man kan også skrive om alt muligt andet, altså det ser lækkert ud, det du har taget billeder der, eller hvad fanden det måtte være, ikke? Der er rigtig mange muligheder for den der dialog, men jeg synes, det jeg synes, det er værd at overveje, men det er også igen, fordi jeg betragter Twitter som meget mere offentligt forum, end Facebook for eksempel ville være, hvor jeg nok heller ikke ville gå ind på Messerschmidts Facebook-profil og skrive, fedt, jeg så dig lige på gaden, går det godt, eller, altså, så der tror jeg, Jeg overvejer i hvert fald, hvordan tonen er, fordi der kan jo helt klart ligge nogle etiske dilemmaer i det, og jeg kunne forestille mig, at måske i virkeligheden Kåre Mette, som arbejder altså med Borgen, har reflekteret endnu mere over det. Ja, Mette Albæk, er det noget, du tænker på, når du altså, skriver med ja, politikere? Jeg tænker over det, men jeg tænker ganske ikke nok over det, men jeg tror, man kan vende om at sige, at for mig, der er Twitter, det jeg har på Twitter med politikerne, det er det, som ryger har en rygeboks med politikere inde på Christiansborg. Forskellen er, at Stines og mit forhold, det er offentligt tilgængeligt, det kan andre folk se, og derfor synes jeg faktisk, man kan vende den om og se, jamen så kan folk se, hvordan vi snakker sammen. Det kan man ikke, hvis vi står i en rygeboks og snakker hemmeligt, eller sidder nede i snapsen og spiser kage, altså. Vi har fået et til spørgsmål på Twitter fra Heiselberg, Kasper Heiselberg. Det er journalisterne, som han gerne vil vide, hvad er jeres bedste oplevelse opnået på gennem Twitter? Jeg har fået jobtilbud, fordi jeg er god til at tweete. Det er da lidt af, at... Ja. Tog du det? Sagde du ja? Nej. Kåre Sørensen, kan du komme i tanke om nogle særlige gode oplevelser? Jamen, jeg synes, der er mange. Jeg sidder og tænker på, om der sådan, at man kan rangordne, hvad der er den bedste. Altså, jeg synes altid, det er, at det er fascinerende, når kollektivet går i gang på Twitter, og folk sådan har et eller andet sådan, det er da også underligt, at det er sket samme dag. Og er der ikke et eller andet med, at ham der sad i hovedorganisationen med den der forening, og skulle de ikke lide sådan noget? Og så begynder folk at henvise til en eller anden artikel, de har fundet fra 2008, hvor Stine er citeret for et eller andet, og det er garanteret derfor, at hun nu gør sådan og sådan. Og det synes jeg altid er vildt fascinerende, altså fordi der ligesom opstår en redaktion, som man ikke engang selv er en del af, af folk fra alle mulige steder i verden med forskellige kompetencer. Vi havde et rigtig godt eksempel der omkring jul, hvor at en kunstnertype prøver at lave sådan et scam på offentligheden og laver et læserbrev i Politikken og indrykker det under et anagram. Og den her historie, som jeg jo selv hoppede på, bliver så oprullet på Twitter med folk, der bytter om på bogstaver, andre, der er i gang med at søge på, hvem kan den her mand være? Er det en rigtig historie? Og sådan noget. Og det er jo et rigtig godt eksempel på det, Kåre siger, hvor den helt kollektive hjernekapacitet bliver slået sammen, og den her historie når faktisk aldrig rigtig at køre, fordi at folk deler informationer med hinanden. Per Vers vil også gerne have lov til at svare på det spørgsmål, kan jeg fortælle? Jeg synes jo, at min Twitter-brug, den piker helt klart fredag og lørdag aften, fordi danske tweeters live-dækning af primetime TV er 1700 gange sjovere og bedre end dansk primetime TV. Ja, det er rigtigt. Jeg er enig med Per. Jeg løg faktisk lidt før, jeg har også tweetet noget dansk Melodi Grand Prix, fordi det var nemlig rigtig sjovt. Så der er lidt privatliv over det. Ja, der sker noget sjovt med de der store fælles begivenheder. Jeg vil gerne tilbage til det her med tonen, Stine Brix. Tænker du over, når du tweeter sammen med journalister i det offentlige forum, hvordan tonen er? Ja, det gør jeg. Nu nævnte jeg før det her med, at vi en sen nattetime, det kan det godt blive, når man har afslutningsdebat i Folketinget, begyndte at tweete om, hvem der havde slik hvorhenne, og journalisterne, de sidder jo sådan i en presseloge for sig selv. Men det udvikler sig sådan en mærkelig fællesdebat mellem nogle politikere og nogle journalister om, hvem der har piratos og hvem der har dronningemandler osv. Og der tænkte jeg på et tidspunkt, nej, det, altså, det skulle altså få underligt det her. Så der trak jeg mig sådan lidt ud af den debat, men den fortsatte nu på aften. Måske var det, fordi folk var så. Må jeg fortælle, hvor den endte? Ja, den starter med, at jeg tror, vi var alle sammen med. Ja, vi var alle sammen involveret. At jeg tror, klokken var 11 om aftenen, og der var nogen fra de konservative, der havde p-tærter, hvilket var utrolig spændende, og det var lige før det endte med, at vi sad og kastede dem ned i salen. Og så tror jeg, Stine også havde nogle piraters eller et eller andet, og så var der en journalist fra Ekstrabladet, Sofie Bremer, måske tror jeg, eller en anden, der fik en lakrids gal i halsen og begyndte at hoste, så politikerne så kiggede op på os, og så endte med, at Stine, som er uddannet læge, det blev til, at Stine skulle komme og redde en BT-journalist og lave sådan, hvad hedder sådan noget, førstehjælp på en journalist, der skulle have en piratos op ad halsen. Det var der, den endte. Og det var sådan, det kan jeg godt forstå, hvis man tænker, hvad fanden laver de inde på Christiansborg? Så der kan komme meget dramatisk ud af Twitter. Ja. Men jeg tænker, jeg havde sådan en selvrensagelse bagefter, og jeg tænkte, ej, nu bliver vi sgu for indspiste. Ja, det har altså, jeg også. Og derfor har jeg sådan forsøgt at overholde. Jeg kan jo faktisk også mærke det på flere af jeres kollegaer, at de trækker sig lidt fra det. Og det tror jeg sgu er meget godt, at vi også er seriøse omkring vores arbejde og vores profession, og det er vi jo også som regel. Men det er det, jeg mener med, at Twitter nogle gange bliver også vores frikvarter, fordi man sidder der så meget, og man har siddet ved den her, man har siddet oppe i Folketingssalen i 12 timer, og så det sjove, man siger til sine kolleger, det kommer lige pludselig til at ske på Twitter, og så tænker man, skrev jeg virkelig det? Og man kan nogle gange være lidt for kæk. Der var et eksempel i sidste måned, der var kommet sådan en højesteretsdom med en mand, der havde taget sin fodlænke af, og der var åbenbart et hul i loven, så det blev han ikke dømt for. Og så var jeg meget kæk og kom til at skrive på Twitter, så er der af med fodlænken. Og det var sådan en kæk kommentar til det, og der så rent faktisk endte med, at nogle af mine followers troede, at jeg sad i fodlænke. Så de begyndte at skrive tillykke med friheden og sådan noget, hvor jeg tænkte, hold da kæft, nu er den gal. Christian Nederkink Olsen, Morten Messerschmidt virker ikke som typen, der holder sig tilbage fra at være meget venlig over for journalister, når han er på Twitter. Er det noget, I har talt om, hvordan han skal være? Altså, når Morten går i debatter med journalister eller andre på Twitter, så kører han det jo fuldstændig selv. Han har det jo på sin telefon. Men altså, det er jo ikke sådan, at vi sidder og diskuterer på den ene eller den anden måde. Det kommer jo an på, hvad sagen er. Altså, vi har haft flere debatter kørende på Twitter, hvor vi synes, at journalisterne måske har været meget pushy på nogle bestemte sager. Men der er sådan en eller anden tone på Twitter om, at man bliver meget hurtigt gode venner igen, altså hvis der er sket et eller andet. Så det er ikke noget, vi sådan sidder og diskuterer fra gang til gang. Men nogle gange så synes jeg, at Twitter-debatterne, de har en tendens til meget hurtigt at køre op i et gear, hvor at det måske ikke helt hører hjemme. Kåre Sørensen, bliver I for pushy på Twitter i forhold til, når I står og skal se dem i øjnene? Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes, vi har jo, altså, Mette og jeg, vi ser dem jo i øjnene dagligt. Og det kender vi jo til også fra vores almindelige journalistik. Altså, vi skal jo også have en gang imellem have nogle politikere stillet til regnskab for nogle historier, som vi så bringer på vores websites eller i aviser eller på andre medier. Og der kender vi jo til det der med, altså dagen efter, så står man lige bag efter den politiker, man lige har hængt ud for et eller andet løftebrud i køen i Snapstinget, og skal sådan række over for at få fat i et salatfad eller et eller andet. Så det er jo en del af dansk politik, og i den måde, det fungerer på Christiansborg, at der er en nærhed mellem politikere og de politiske journalister. Indtil videre i hvert fald. Indtil videre, ja. Det er jo i den grad til debat i øjeblikket. Må vi se, om Stine får os smidt ud og alle de andre. Jeg har været ude og forsvare jer, nu må jeg stoppe. Ja. men der er i hvert fald, altså det dilemma har vi jo med os hele tiden. Og det har vi selvfølgelig også med på Twitter, synes jeg, at tonen skal være respektfuld for hinanden, men professionel. Sådan så, at man at man kan se det tweet i øjnene også, for eksempel et halvt år senere. Og nu siger du dilemma. Jeg ved, at du, Andreas Markmann, har tænkt meget over, at det her med de sociale medier bringer meget godt med sig, også i form af historier, men også nogle dilemmaer. Hvad er det for nogle dilemmaer, du har oplevet som journalist, der kommer nærmere? Jeg synes i virkeligheden, det der med tonen er et ret godt eksempel. Noget andet er det her med anonyme tweets. Nu er jeg jo som sagt lidt af en vorhare i det der, fordi jeg kun har været der i under to år i forhold til nogle af de garvede sjæle i denne pult. Jeg var sådan lidt i tvivl i starten. Hvad er egentlig reglerne for, hvad skal man retweete for eksempel? Kan jeg gå ind og tage, hvis der er en eller anden politiker, der har sagt noget, bare synes jeg er super klogt. Kan jeg så gå ind og retweete det? Og så hvis de siger noget, der er super dumt, så skal jeg ikke retweete det. Og på den måde viser jeg lige så stille en eller anden form for politisk farve eller slagsider. Det er et problem, og i hvilken grad skal man gøre det? Og i hvor høj grad kan jeg gå ind og retweete noget, jeg synes er fuldstændig idiotisk, fordi jeg synes, det er sjovt? Eller i hvilken grad kan jeg gå ind og retweete noget, der er pisse groft, fordi jeg synes, det er sjovt? Eller fordi jeg gerne vil vise det til dem, der følger mig? Altså det kan jo også være noget. Der har jeg haft en del overvejelser om, hvad man... Altså i det hele taget, hvad man kan gå ind og retweete, altså hvad man ligesom, hvad jeg vælger at bære videre til mine følgere. Der har jo været mange sager i udlandet, hvor det har været, altså, gået rivende galt. Der var den der, der var en amerikansk kvinde, som tweetede umiddelbart efter, hun var blevet voldtaget, en beskrivelse af voldtægtsmanden, men hvor hun også skrev, kæft, jeg er glad for at være live. Og den blev retweetet sindssygt meget. Men på de amerikanske medier var de jo meget i tvivl om, skulle de køre den der, altså kunne de tillade sig. Hun var jo tydeligvis i effekt. Altså, det er jo minutter efter, at manden er gået fra den her gyde, ikke? Så kan de tillade sig at tage det, altså i de presseetiske retningslinjer, både i Danmark og i alle mulige andre lande, overvejer man jo, altså kan vi tage, vi citerer ikke fulde folk, for eksempel, hvis vi, eller det gør vi nogle gange, men vi forsøger at lade være, ikke? Og på samme måde, der er også nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man citerer børn. Og der er også nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man citerer folk, der er psykisk syge. Og der er også nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man citerer folk, der er ude i tårne, eller som er meget følelsesmæssigt påvirket af en situation. Og der kan man sige, at der var nogle overvejelser, især fordi, så vidt jeg forstår, at hun tydeligvis, som man kunne forstå senere på debatten i hvert fald, ikke nødvendigvis havde tænkt så meget over, at det, hun tweetede der, kunne komme ud i de store medier. Og der har de haft nogle rigtig interessante etiske debatter i USA, synes jeg, som handler om, hvad man kan tillade sig at bringe videre, og jeg så Reuters nyhedschef for eksempel sagde, det var så i, jeg ved jo ikke om han har skiftet mening siden, det var i marts 12, hvor han gik ud og sagde, at han synes, at man lige skulle henvende sig først og spørge, sige, nu bringer jeg dit tweet ud af en sammenhæng, eller nu tager jeg de der 140 tegn og banker ind i en artikel og tager dig til en tek for det. Vil du uddybe det, eller har du noget sådan? Fordi han mente, det kunne blive for fattigt. Altså, det kunne dels være for nemt for en politiker at løbe om hjørner med en journalist, fordi man har de der 140 tegn og et skarpskåret budskab, som det er svært måske at stikke så meget i. Men også for at sikre sig, at kilden føler sig fair behandlet. Så ja, jeg synes faktisk, der er ret mange dilemmaer i det, men... Nu kan man sige, at den danske Twitter-sfære er jo relativt begrænset. Altså det er, jeg kan ikke huske, hvad man er, men det er jo lidt en elite-ting. Altså det er lidt en kaffeklub. Mm. Jeg synes også, det er super interessant om, hvad man retweeter. Altså jeg har faktisk afholdt mig for, netop af sådan nogle grunde, for at retweete politikere for... at man ligesom kommer til at se ud, selvom uanset hvordan man prøver at forklare folk, jamen det er ikke noget, jeg har til intention, jeg deler ikke nødvendigvis det her synspunkt, så er Per Clausen for eksempel bare utrolig sjov på Twitter, og man kan godt få lyst til en gang imellem at retweet ham. Og så gik jeg faktisk for nogle dage siden, eller i går, forgårs, i går må det have været, Mette Gjerskov, fødevareminister, som skrev fandme, ja, det var super godt, at de der journalister bliver kylet ud af Christiansborg. Og det synes jeg var så stærkt et budskab, altså fandme ja. Så det retweetede jeg, men det er da et dilemma, altså kommer man til at fremstå som en, der løfter det budskab, som Stine kommer med, eller andre kommer med, hvis man ligesom skyder deres budskab videre ud til dem, der følger en. Omvendt er det jo det, vi gør hele tiden. Altså vi er jo hele tiden nogen, der viderebringer budskaber ud til tusindvis af folk, som læser artiklerne. Men den er svær, fordi det er stadigvæk lidt noget, det er noget helt andet, end at like noget på Facebook, ikke? Jo, det er noget helt andet. Men ja. Vi fik lige et til spørgsmål på Twitter. Det her er fra Benjamin Ensenberg, som hedder Sentobo. Og han spørger, er politikers sociale mediebrug mere demokrati eller bare nye elitære fora, Stine Brix? Du var lidt inde på det tidligere selv. Hvad synes du, altså har Twitter og andre sociale medier været med til at give gavne den demokratiske debat, eller er det bare eliten, der leger med eliten? Jeg synes så absolut, det kan gavne den demokratiske debat og tilgængeligheden af politikere. Som jeg sagde før, så er det nogle helt andre typer input, vi får, for eksempel via Facebook, Der er jo ikke så mange sygedagpengemodtagere eller førtidspensionister eller nogle af dem, der er kommet i klemme i flexjobreformen, som Twitter i dag. Og derfor, hvordan sådan nogle typer reformer har ramt, det får vi læsevis af historier om på Facebook. Og det er så vigtigt for, at vi kan bringe nogle af de ting videre og også argumentere med det i vores politiske arbejde. Både Facebook og Twitter har jo potentialet til at, hvad skal man sige, at man kan få adgang. Så det handler jo om, hvem det er, der opretter en profil, og hvem der bruger det. Og jeg synes at Twitter er et mere elitært forum, og det skal man jo bare huske. Hvad er det for nogle typer input, man får der? Hvad er det for nogle mennesker? Det er mennesker med høj indkomst og lange uddannelser, og som oplever verden på en bestemt måde, og derfor får nogle input, der er farvet af det. Men jeg kan bruge Twitter så meget til nogle ting, jeg ikke kan få på Facebook. For eksempel på det IT-politiske er det vigtigt for mig at vide noget om elektroniske valg, for eksempel. Og der sidder jeg rigtig mange på Twitter, der ved noget om det. Vi skal lige nå, jeg kan sige, time er ved at rende ud, men jeg vil gerne lige tilbage til Christian Vederking Olesen i Bruxelles. Tænker du og Morten Messerschmidt over den forskel, der ligger i de forskellige sociale medier, hvad de kan bruges til? Ja, det gør vi i høj grad. Altså, vi bruger Facebook bruger vi generelt, som Stine sagde tidligere, mere til sådan et, vi ser det mere som sådan et forsamlingsmøde. Folk er meget mere enige med Morten der, end når han skriver noget på Twitter. Vores indtryk af Twitter er, at det er meget kontant, og hvis man skriver noget der, så skal man også være klar til at forsvare det. Men hvis man så forsvarer det ordentligt, så er der også en dyb respekt for, at man gør det, og tit så kommer det også længere ud, enten ved at blive retweetet, eller at medierne tager det op. Som sådan en bonusoplysning kan det siges, at inden Morten begyndte på Twitter, der lå hans årlige sådan hits på Infomedia i mediedækning på ca. 2400, hvis man sådan tager bredt set. Og efter han har gået på Twitter og Facebook og begyndt at gøre det til en fast strategi, der ligger han omkring 4000. Så altså, det har haft en synlig virkning i forhold til, hvordan Morten kommer ud over rampen og medier. Tak for det. Vi kan desværre ikke nå mere. Jeg vil gerne sige tak til hele panelet heroppe. Stine Brix, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Mette Albæk, politisk journalist for DR. Kåre Sørensen, politisk journalist for Jyllandsposten. Og Andreas Markmann, journalist på Journalisten, som altså er journalisternes fagblad. Som jeg lovede i begyndelsen af udsendelsen, så får vi lige en lille opsummering af debatten. Og Per Vers, du har lyttet med og kommer med dit særlige resume, så snart der kommer et beat på. Yep. Mine damer og herrer, live på 24/7. Wrap up. Shout out til X-Factor, der lige har givet mig ret i, at X-Factor er sjovest på Twitter. Shout out til min homie Spol Up, der skrev, hvis der er flere, der siger Twitter, så dør jeg. Jeg har 4 slides, som jeg vil prøve at nå igennem herinde. Radioavisen. I kan følge med op på store skærmene. Samtidig. Here we go. Det her, det er livestream-rim. Prøv at nå frem til radioavisen uden at besvime. Jeg rocker 24/7, 365, og du rocker med Per V-E-R-S. Og du ved, jeg giver den gas, jeg giver den dobbelt gas. Jeg er rygende enig i alt, hvad hun siger, Helen has. Det handler om vinkling og medieminkling. Nogle gange er det som om form af alt og indhold af ingenting. Hvornår startede din ordstrøm? Altså frygten Brix, hun bryggede ligesom først brosten, da hun var i Brorsund. Og så der hardcore, der tænkte, det må være vigtigt. Han startede på en forkert knap i 2009, trykker han på den rigtige. Det hele handler om, jeg var der før. Ja, jeg var der 1740, du var der først 1742. Twitter som en stor mikrofon, og du kan tweet om Liverpool, og så vil du aldrig walk alone. Men helt ærligt, don't believe the hype om den fantastiske lydkvalitet live fra Bruxelles via Skype. Det er sjovt at få dig fuldt på Twitter med det, men endnu sjovere, hvis du også turde være fuldt på Twitter. Live fra snapsting, live fra hotdog-hapsning, fuld på Twitter, når man bullshitter. Men hvem er det, der banker under skjorten? Ja, det er en, der hedder Christian, i hvert fald hos Morten. Er I journalister, står I bag en dør og lurer hører? Er I egentlig bare voyeurer? Godmorgen til ydre og indre bro. Man har ligesom kun 4 minutter til et interview. Men tag din blazer af og få din laser på. Det er ligegyldigt, om det er Twitter eller fjesbog. Altså, det handler om at komme til din punchline. Det ene sted har du en halv roman, det andet kun 140 tegn. I'm not a star. I don't even have my own David Carr. Det danske pressehævn ved ikke, om man må citere dig fra. Og spol op, jeg hører dig. Hvis flere siger Twitter, så dør jeg. Men desværre, tweet, tweet, tweet. Så her efter timen er færdig, må du fandme have det skidt. Men vi ved det her, det er et offentligt forum. Det hele skal være transparent som vandet i en morum. Jeg dør næsten af grin. Jeg kunne ikke trække vejret, dengang folk live tweetede for gaffeprisens lærred. Live-dækning fra Melodi Grand Prix, lorteband, perfekt sted til et rant. Jeg er social media junkie, jeg har de syge drugs. Facebook minder lidt mere om en rygeboks. Nå, men altså, jeg vil være helt straight. Der skal flere gates. Er det egentlig en Bill Gates-gate? Nå, ikke joke på P-tærten. Nu tror jeg ligesom bare, vi stiller om til radioavis verden. Og husk, at retweet er ikke lige med enighed. Så retweet hele mit vers, kære menighed.